II, Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was, muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Czy wiesz, że pomidory zawierają likopen, który ma działanie antynowotworowe? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Natomiast ze względu na zawartość potasu, jedzenie pomidorów sprzyja regulacji ciśnienia krwi. A więc jedzmy pomidory na zdrowie. Tym bardziej, że teraz w Lidlu świeże i pachnące pomidory kiściowe kosztują tylko 3,49 za kilogram. Pomidory kiściowe 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest wtorek, 29 kwietnia, minęła 11. Serwis przedstawi Radosław Mróz. Mariusz Trynkiewicz trafi do środka w Gostyninie. Decyzję w sprawie pedofila i zabójcy podjął sąd apelacyjny. W tym serwisie opowiemy też o areszcie dla pijanego kierowcy, który na drodze zabił dwie nastolatki, oraz o stanie zdrowia postrzelonego mera Charkowa. Mężczyzna będzie leczony w Izraelu. Jest niebezpieczny i ma być izolowany. Mariusz Trynkiewicz trafi do specjalnego ośrodka w Gostyninie. Sąd apelacyjny odrzucił apelację obrony pedofila i zabójcy czterech chłopców. Wyrok ogłosił sędzia Jan Sokulski. Sąd apelacyjny w Rzeszowie postanawia oddalić apelację. Uzasadnienie zostało utajnione. Trynkiewicz po odbyciu kary 25 lat więzienia wyszedł na wolność w lutym. Od tego czasu czekał na uprawomocnienie się wyroku o izolacji. Jest areszt dla kierowcy zabójcy. Sąd w Łukowie zdecydował, że Mirosław P., który samochodem po pijanemu zabił dwie nastolatki, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 46-latek nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Do tragedii doszło w sobotę. Mirosław P. wracał ze sklepu monopolowego. W samochodzie wiózł znajomego. Zastawił, uderzył w dwie dziewczynki. Nastolatki zginęły na miejscu, a mężczyźni uciekli. Pasażer został zatrzymany kilkanaście minut później. Miał ponad 3 promile alkoholu. Kierowca wpadł po 7 godzinach poszukiwań. On miał ponad promil alkoholu. Okazało się, że już wcześniej stracił prawo jazdy właśnie za prowadzenie samochodu na podwójnym gazie. Teraz grozi mu 15 lat więzienia. Górniczy protest w centrum Katowic. Manifestacja rozpoczęła się pół godziny temu. Kierowcy muszą się liczyć dziś z utrudnieniami. Działacze górniczych związków mówią o widmie likwidacji kopalń. Ich zdaniem zamykanie szybów to utrata dziesiątek tysięcy miejsc pracy. Wszystko przez mniejszy popyt na węgiel i topniejące ceny. Już teraz na hałdach leżą miliony ton niesprzedanego paliwa. Wiktor Świetlik z Tygodnika w Sieci mówi w Trójce, że powodem kłopotów jest brak zmian w funkcjonowaniu samych kopalń. Model ich funkcjonowania budzi duże kontrowersje. Dalej są obrośnięte rozmaitymi dziwnymi firmami, dziwną działalnością związkową, która często jest daleka od działalności związkowej. Więc to jest po prostu coś, czego nie ruszono. Politycy myślą węgiel, to widzą górników na ulicach i to, że trzeba będzie iść na jakieś ustępstwa, bo trudniej rozwiązać problem z górnikami niż na przykład z drobnymi przedsiębiorcami. Górnictwo ma jeszcze jeden problem, dodaje Marcin Dzierżanowski z Tygodnika Wprost. Jednym z bardziej psujących tę branżę czynników jest oczywiście cała sieć związków zawodowych, która oplata tę branżę w Polsce. I paradoksalnie ta sieć oczywiście w żaden sposób nie występuje w obronie tych górników, którzy są dla nich narzędziem, tylko w obronie interesów związkowców i działaczy związkowych. Nawet nie związkowców w sensie członków związków, tylko działaczy związkowych. I myślę, że tutaj troszeczkę jest błędne koło. Tymczasem kompania węglowa rozpoczęła wczoraj przestój produkcyjny. Potrwa on do 5 maja. Górnicy zapowiadają, że w połowie maja będą manifestować w Warszawie. Visa zawiesza obsługę dwóch rosyjskich banków, jak podaje agencja ITAR-TASS. Chodzi o SMP Bank oraz Invest Capital Bank. Banki te znalazły się wśród firm objętych wczoraj najnowszymi sankcjami amerykańskimi. Departament Skarbu USA ogłosił listę 17 rosyjskich firm, głównie powiązanych z branżą energetyczną i finansową. Aktywa tych firm zostaną zamrożone. A tymczasem, jak informowaliśmy przed godziną, kolejne sankcje dziś wprowadziła Unia Europejska. Na czarnej liście znalazło się 15 nazwisk. To głównie urzędnicy odpowiedzialni za administrowanie okupowanym Krymem. Są tam też prorosyjscy separatyści oraz wicepremier Rosji Dmitrij Kozak. Wszyscy mają zakaz wjazdu do Unii oraz zablokowane aktywa finansowe w Europie. Postrzelony mer Charkowa będzie leczony w Izraelu. W nocy został przewieziony do szpitala w Hajfie. Henadi Kernes jest w stanie ciężkim. Cały czas jest utrzymywany w śpiączce i podłączony do respiratora. Izraelscy lekarze, którzy przylecieli w nocy do Charkowa, uznali, że można go przetransportować do Hajfy. Henadi Kernes został postrzelony wczoraj w czasie joggingu, prawdopodobnie przez zawodowego snajpera. Kula przeszła kilka centymetrów od serca i przestrzeliła płuca i wątrobę. MSW rozpatruje kilka wersji zamachu na mera Charkowa. Jedna z nich mówi o zemście separatystów. Dzień wcześniej w tym mieście zatrzymano 13 prorosyjskich działaczy z koktajlami Mołotowa. Henadi Kernes został wybrany na mera Charkowa w 2010 roku. Jest członkiem Partii Regionów. Znany był z bardzo agresywnych zachowań wobec tak zwanej opozycji demokratycznej. Jednak gdy doszła ona do władzy, znalazł z jej politykami wspólny język. Bronił m.in. integralności terytorialnej Ukrainy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Dzwonek w oknie życia w Łomży. Do domu zakonnego sióstr benedyktynek trafiło pierwsze dziecko. Dziewczynka jest zdrowa, ale była głodna, opowiada przełożona klasztoru Janina Podsiad. Miałyśmy to szczęście uratować jedno życie. Mała dziewczynka, może dobę miała, była nagusieńka zawinięta w dwa kocyki i w taką bluzę matki. Szybciutko sprawdziłyśmy, czy jest pępowina zabezpieczona. Wszystko było w porządku, dziewczynka była uśmiechnięta, taka malutka, ładna, rozkoszna. Okno życia w Łomży działa od 4 lat. W całym kraju jest ich ponad 50. 70 dzieci zawdzięcza im życie. To był serwis Trójki. Przelotne opady i burze dziś mogą pojawić się na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na południu Mazowsza. Poza tym pogodnie. W Gdańsku 16 stopni, w Bydgoszczy 18, w Augustowie, Poznaniu, Krakowie i Warszawie 20 i najcieplej 21 stopni w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam, zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład świeża dorada idealna na grill kosztuje tylko 2,29 za 100 gramów. Świeża dorada 2,29, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 11. Do południa. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Trzecią godzinę rozpoczynamy utworem z musicalu Hair, bo dzisiaj właśnie mija 46 lat od premiery tego musicalu na nowojorskim Broadwayu. We'll be right back. 29 kwietnia 1968 roku na Broadwayu odbyła się premiera musicalu Hair, ale to wykonanie, które państwo usłyszeli teraz, to oczywiście ścieżka dźwiękowa do filmowej wersji tego musicalu. To z kolei 25 lat od premiery w marcu minęło. W 1979 roku ten film miał swoją premierę. Wyreżyserował go Milosz Forman. To jeszcze wróćmy do ścieżki dźwiękowej z musicalu Hair. She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why, don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead, darling. You got hair with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flashing, waxing. Give me down to there, hair, shoulder length longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey. Trees, give a home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for the buzzing bees, a nest for birds. There ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Blow it, show it, long as God can grow it, my hair. I want it long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shiny, gleaming, steaming, waxing, wax. Of blonde, brilliant, team, biblical hair. My hair like Jesus wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, Mary loved her son. Why don't my mother love me? Hey, blow it, show it, long as God can grow my hair. Blow it, show it, long as God can grow my hair. Filmowej wersji musicalu Hair, tytułowa piosenka. Milosz Forman w swojej wspomnieniowej książce napisanej razem z czeskim pisarzem i dziennikarzem Janem Nowakiem wspomina, że na castingu do musicalu Hair pojawił się bardzo zdolny i bardzo charyzmatyczny młody wokalista, który podobał się wokalnie, ale widać było na tym castingu, że nie bardzo jest zainteresowany udziałem w tym filmie. Milosz Forman zapytał go, dlaczego tu przyszedłeś? Jesteś świetny, ale właściwie chyba nie zależy ci na tym, żeby wystąpić w tym filmie. Mówi, właściwie nie, bo ja wolę śpiewać na scenie z gitarą. Dlaczego w takim razie tu przyszedłeś? Bo agent mnie do tego zmusił. Oczywiście ten chłopak nie dostał roli w filmie Hair ze względu na nastawienie, a ten chłopak nazywał się Bruce Springsteen. Good morning, the church mass snoring. News is out all over town. Reggie, Philly, and Luke, wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Her Juliet, Cesar, Romeo, spin fan. Reggie, Philly, and Luke. I Bruce Springsteen, gdyby okazał na castingu z Miloszem Formanem więcej zainteresowania graniem w filmie, to pewnie zagrałby w filmowej wersji musicalu Hair. A tak, mamy płytę. Zostajemy przy tematyce filmowej, ale z zupełnie innego punktu widzenia teraz na nią spojrzymy. Czy Krzyk może mieć fanów na całym świecie? Okazuje się, że tak. I to nie chodzi o film Krzyk, ale o Krzyk Wilhelma, filmowy efekt dźwiękowy. Natalia Grzeszczyk. W westernach, w horrorach, w każdej części filmów o Indianie Jonesie, w Gwiezdnych Wojnach, nawet w bajkach. Ponad 200 tytułów, a krzyk wciąż ten sam. Z Krzykiem Wilhelma było tak, że został nagrany w 1951 roku i miał oddać dźwięk człowieka, który był pożerany przez aligatora. Mówi Mariusz Bielecki, operator dźwięku. W tym momencie, po tylu latach, on jest używany w wielu produkcjach, nawet superprodukcjach, ale już jest traktowany jako pewien żart, przymrużenie oka dźwiękowców, ale też są ludzie, którzy go śledzą. Są fani, którzy wyszukują tych dźwięków w nowych filmach. Zdarzyło się coś takiego kiedyś jednemu ze znajomych reżyserów dźwięku, że przerwał ujęcie, bo tyka zegar. Wszyscy zegara szukają, nikt nie widzi, nikt nie ma, nikt nie słyszy. Robią dubla, nagle aktor zaczyna mówić i ponownie przerywa ujęcie. Wszyscy już napięci, o co chodzi. Nagle aktor odpowiada, że to może być słychać jego zastawkę serca. Jak otwiera usta, to ją słychać. Operator dźwięku, nagrywając na planie, słyszy dużo więcej niż inni. Mój kolega potrzebował dźwięk śmigła i metodą prób i błędów nałożył kroki wielokrotnie, przyspieszył, zmienił ich częstotliwość, wysokość dźwięku i brzmiał bardziej wiarygodnie niż dźwięk nagrany naturalnie. Kończ waść! Wstydu oszczędź! Jak robimy film historyczny, jak brzmiały pewne kostiumy, jak brzmiały kroki, jak brzmiały pewne pomieszczenia, pewne instrumenty. W postprodukcji już kreujemy ten dźwięk. Często dźwięki nagrane naturalnie nie brzmią prawdziwie. Wystrzał to jest krótki, mocny, milisekundowy dźwięk. Nagrywa się zupełnie inne efekty. Nawet słyszałem, że porykiwanie lwa ktoś dokładał, żeby uzyskać efekt mocnego, pracującego silnika. Pewien reżyser poprosił o nagranie ciepłego tchnienia obory. Każdy, kto raz był w oborze, może sobie to wyobrazić, o co chodzi reżyserowi, ale jak to nagrać? Innym zadaniem było jezioro, które zamarza. Był to film dla dzieci i nagle to trzeba ubarwić dźwiękiem, żeby to wzbogacić, żeby ten dźwięk wypełnić. Dźwięk jest ostatnim etapem. Często jesteśmy ograniczeni czasem, bo na przykład za 7 dni film musi być w Gdyni na festiwalu. I jak w 7 dni zrobić udźwiękowienie do całego filmu? Wtedy często kilka osób pracuje 24 godziny na dobę i korzysta się z baz dźwięków, z baz danych, które są coraz bardziej popularne i jest ich coraz więcej. Ale też dźwiękowcy mają swoje bazy danych, które często używają tych samych efektów, bo już je znają, bo im się sprawdziły, bo wiedzą, gdzie je mają. Gdzieś na granicy słyszalności dodać na przykład brzęk komara. On nie jest prawie wyłapywalny w muzyce, w efektach. Podświadomie czujemy się bardziej spięci i przez to możemy oszukać widza, bo widz może odbierać scenę jako bardziej dramatyczną. Dźwięk jest takim oszustwem, świadomym oszustwem, które pozwala nadać prawdziwości obrazowi. Aż się zaczęłam rozglądać za tym komarem w studiu. Operatorzy dźwięku wypracowują swój osobisty styl. Ponoć lubią zostawiać ledwo zauważalne podpisy w filmach, nad którymi pracowali. Na przykład, jeśli uda nam się wyłapać częściej niż to potrzebne, powtarzający się świergoc kowronka, to możemy spokojnie potraktować to jako porozumiewawcze mrugnięcie ze strony dźwiękowca. Z Mariuszem Bieleckim rozmawiała Natalia Grzeszczyk, a Grażyna Dobroń wraca w przyszłym tygodniu.

Sięgam po to nagranie, ponieważ chciałbym zwrócić Państwa uwagę na twórczość jego syna, który na początku czerwca wyda swój debiutancki album. Potrójne pasmo przenoszenie. Moim dzisiejszym bohaterem jest Taylor McFerrin, muzyk związany ze sceną określoną mianem Future Soul. Taylor McFerrin w swojej producenckiej twórczości inspiruje się zarówno legendami soulu lat 60. i 70., jak i współczesną muzyką elektroniczną. Przy pomocy zaawansowanych cyfrowych technologii sam tworzy nagrania z kolei podczas występów scenicznych. Podobnie jak ojciec używa swojego głosu, z tym, że w wypadku Taylora dochodzi tu również wspomniana technika, dzięki której jego wokal w czasie rzeczywistym jest poddawany samplowaniu, przeróżnym cięciom i modulacji. Mówi się, że Taylor McFerrin jest człowiekiem orkiestrą. Często swoją muzykę tworzy od podstaw na oczach zgromadzonej publiczności. Wszystkie bity, czyli umowny rytm, zaczyna od swojego głosu, czyli od beatboxowania. Później często ten dźwięk zapętla, przetwarza go i oprócz tego gra na instrumentach klawiszowych. I można chyba stwierdzić, że kontynuuje tradycję muzyczną swojego ojca, rozpoczynając ją w punkcie, do którego doszedł tato. I just want to watch you move, yeah. Baby, can I watch you Taylor wprowadza muzykę opartą przede wszystkim na ludzkim głosie we współczesność. Tworzy tym samym coś bardzo świeżego i jakby na miarę naszych czasów. A wracając do zapowiadanej na początek czerwca płyty, to właśnie pojawił się utwór zwiastujący to wydawnictwo i już za moment go usłyszymy. Natomiast sam album będzie zatytułowany Early Riser. Gościnnie wystąpi na nim tato naszego bohatera, ale też laureat nagrody Grammy, pianista Robert Glasper. Także jeden z przedstawicieli wytwórni Ninja Tune, Thundercat. A sam nowy utwór Taylora to The Antidote. W tym nagraniu zaśpiewała wokalistka Nai Palm, natomiast premiera całego albumu odbędzie się 3 czerwca. Rich in density, factually, there's no wave of gravity.

Kolejna płyta, 14 już płyta Tori, ukaże się 13 maja, a sama Tori pojawi się w sali kongresowej 12 czerwca. Bo do południa wróćmy jeszcze do klasyki. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. To już prawie na zakończenie. Good Vibrations, Beach Boys w Dniu Tańca Międzynarodowym. A przed nami jeszcze kolejny odcinek powieści. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. My już się żegnamy. Do usłyszenia. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Moss. Zaczynamy. Check-in, odcinek 5. Piotr podniósł głowę. Mocno starsza pani uśmiechała się do niego uprzejmie. W ciemnozielonym płaszczu do kostek z futrzanym kołnierzem wyglądała tak szykownie, że nim podjął decyzję, by nie rozmawiać na siedząco z kobietą, poczuł, że wstaje. Nosiła modnie przyciętą, krótką fryzurkę, ufarbowaną na czarno, a jej usta były trochę przywiędłe, lecz pomalowane mocną, karminową szminką. Wyglądała na rozbawioną. Widzi pan, jest pan jedyną osobą w tym miejscu, która czyta książkę i w dodatku z uśmiechem. Co zdradza inteligencję. Więc tak sobie pomyślałam, że może pan jest w stanie rozstrzygnąć moją wątpliwość. Tak? Dostrzegł teraz, że jego rozmówczyni ma lewe oko mocno przekrwione i wpatruje się pilnie w jego twarz, nie opuszczając wzroku na pseudo Dionizego. Rozumie pan, co właściwie znaczy nazwa miejsca, w którym przebywamy? A przynajmniej w jakim jest języku? Piotr rozejrzał się, żeby sobie przypomnieć. Ach, prawda. Na ścianie po lewej stronie wielkie złote litery głosiły Vitalong Clinic Sensuel. No bo czułam się dość niezręcznie, dając sobie zrobić oko w instytucji, której nazwa nic mi nie mówi. Sensuel jest po francusku i od biedy może sugerować, że leczy się tu zmysły. Clinic byłoby też po francusku, gdyby ktoś nie zgubił dwóch literek na końcu. Ale może to nie francuski? A jeszcze jest to pierwsze. To chyba chińskie nazwisko. Przepraszam, że panu przerwałam lekturę. Zaczęła się wycofywać, gdyż Piotr wciąż milczał. Więc pośpieszył z zapewnieniem, że nie, nieważne. A ponieważ dociekliwość kobiety wydała mu się zabawna, a przy tym zabawna świadomie, pozwolił sobie na szeroki uśmiech. Ja po prostu myślę, wyjaśnił, i myślę, że no tak, po angielsku klinika też się inaczej pisze, ale ten początek kojarzy mi się z łaciną. Powinno być vita longa, długie życie. Takie przekształcenie sentencji ars longa vita brevis. Kobieta aż klasnęła w dłonie. Wiedziałam, że pan coś wymyśli. Łacina. Też się uczyłam. Ale to było dawno. Od razu lepiej się czuję. Czyli zreperowałam sobie wzrok w zmysłowej klinice długiego życia. Albo w klinice długiego zmysłowego życia. To mi się podoba. Choć właściwie w klinice długiego zmysłowego żeby dostosować się do ich abominacji wobec końcowych liter. Może liczą, że kto wchodzi, niedowidzi, a kto wychodzi, to już mu wszystko jedno. Dziękuję panu. Ale nie poruszyła się. Patrzyła na niego wyczekująco. Pachniała czymś miłym i zaskakującym. Piotrowi starość kojarzyła się z zapowiedzią rozkładu ciała, opadaniem w niechlujstwo, w najlepszym razie z wonią przegniłych jabłek. Choć nie umiałby wytłumaczyć związku. A tu? Ależ tak. Uświadomił sobie z niedowierzaniem cynamon. I do tego pod szyją gustowny wisiorek z jakiegoś tak ciemnozielonego, że aż brązowego kamienia z jasno-beżową plamką, jakby literą archaicznego alfabetu. Staruszka drgnęła, chyba zamierzała odejść, a jemu zrobiło się czegoś żal, więc rzucił cokolwiek, a brzmiało to: mam nadzieję, że przynajmniej jest pani zadowolona z zabiegu. Przez twarz kobiety przeleciał jakiś cień. Z pewnością nie była to nadzwyczaj błyskotliwa jej posta, ale zaraz uśmiechnęła się na nowo. Naturalnie. Miała matowy głos, z lekką chrypką. Delikatnie przeciągała wyrazy. Jeszcze moment, a brzmiałoby to manierycznie, ale wiedziała, kiedy przestać. Tylko wie pan, proszę sobie wyobrazić, że dopiero dzisiaj, po zdjęciu opatrunku, powiedzieli mi, że nie mogę malować oczu przez 2 tygodnie. Mężczyzna nie jest w stanie odczuć, co to znaczy. Ale ja lubię się malować. Mam w nosie, co kto sobie o mnie pomyśli. Sprawia mi to przyjemność. A poza tym uważam, że kobieta nieumalowana jest niedoubrana. To jakbym pokazała się publicznie w szlafroku. Piotr skłonił się dwornie. Zupełnie nie mam tego wrażenia. O mało nie dodał madam. Starsza pani uśmiechnęła się aprobująco i naraz wysunęła w jego stronę smukły palec, zakończony krwisto-czerwonym paznokciem. Bardzo dobrze. Mężczyzna powinien mieć refleks. To było miłe, choć trochę przeze mnie wymuszone. Przepraszam raz jeszcze. Niech pan czyta dalej. Furknęła zielonym płaszczem i skierowała się do drzwi. Piotr przysiadł znowu w fotelu, ciągle się uśmiechając. Była to niewątpliwie najsympatyczniejsza staruszka, z jaką od dawna miał do czynienia. Może wręcz kiedykolwiek. Przez chwilę szukał w pamięci, kiedy właściwie zamienił więcej niż jedno zdanie z kobietą w tym wieku. Ile ona mogła mieć lat? Jego matka, przy całej swojej skłonności do kreślenia wizji własnego pogrzebu i mimo karminu na wargach tamtej, wydawała się młodsza. W matce była jakaś ponura zadzierżystość, a w tej kruchość. Z jednej strony szastająca się surykatka, wypatrująca wciąż drapieżnika, który ją wreszcie porze, a z drugiej chmura o fantazyjnym kształcie. Słoneczny refleks rozpylony w tęczę. Potrząsnął głową i uniósł wzrok. Tym razem szła ku niemu matka i już z daleka mówiła wzburzona, że będą musieli czekać jeszcze godzinę. No, może pół. Skandal. Nie poradzicie sobie w tym świecie, jak już umrę. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak.